Fala Melide, a emisora que non te decepciona, 90.5 da FM. Proximidade e proximidade. Comercio de Melide. Tes de todo. É unha mensaxe do Concello de Melide, cerne de Galicia. ¿Cómo? ¿Que todavía no nos conoces? Espacio Multiocio Melide Móvese. Melide Móvese. 600.000 vatios de sonido, 950.000 vatios de iluminación, 7.000 metros cuadrados de pista de baile, 20 locales y más de 60 personas en staff son Melide Móvese. Gaia e Imagine te atraparán desde primera hora y te harán volver una y otra vez. Melide Móvese. Melide, la mejor zona de marcha de Galicia. Al 77% de los encuestados les hace feliz estrenar colchón nuevo. Yo para ser feliz quiero un colchón. Y ahora, para ser más feliz aún, llévate un picolín al 50% de descuento. Yo para ser feliz quiero un colchón. Ata día 31 de marzo, oferta disponible en Mobles Ares, na Ronda da Coruña número 62, e Florentino López Cuevillas 12, en Melide. Tamén abrimos os domingos de 10 a 2 da tarde. Picolín, tu placer saludable. Ahora, hasta el 50% de descuento. Bueno, pues continuamos na tarde e un placer saudable, moi saudable para min, e terse aquí as nosas rapazas para comenzar o noso faladoiro. Moi boa tarde. Hola, boas tardes. Comezo por aquí, Ánxela, moi boa tarde, moi benvida. Grazas. Hilda. Hola. Ves que malas son para os nomes, que se me estaba esquecendo de como te chamas. E Virginia. Hola. Ai, Virginia, que me pasa no teu micro? Te ayunto que o cambia de micro aí. Este mellor, así? No? Así mellor. Vale. Que hoxe, eu como son discreta non o vou a decir, pero hoxe Virginia ven especialmente guapa. No, pero non digo nada e entón non o saben, Quedan así coas ganas. Bueno, comenzamos repasando a actualidade. Actualidade, claro, está media España falando do famoso autobús que aínda non chegou a Galicia. Está previsto que pase, supoño que por aquí, pola, se non o queiman antes, pois está previsto que pase pola nosa comunidade tamén. Non sei se virá a Melide ou se a propaganda solamente a fan polas grandes cidades. Gustaría vos velo aquí en Melide, por no, aí aparcado? Oye, por que non facedes unha foto diante, en plan, deste é o famoso autobús? No, pero non me fai ilusión facerme unha foto con el. E logo cambiades ya así tomates. As cousas. Bueno, por si alguén aínda non o sabe, eu contolles que hai un autobús que está facendo publicidade por toda España. Esa publicidade está pagada pola organización, pola asociación Hazte Oír. E o autobús o que leva é unha mensaxe en contra da homosexualidade, da transexualidade, e o que din é, o que levan escrito é un debuxo pois do símbolo do home, outro da muller, e o texto di: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen, si naces hombre, si eres mujer, seguirás siéndolo. Opinión, xa vos descubríchedes. Podía decir unha, yo estoy de acuerdo, e así teñamos polémica. É que mentir con estes temas é demasiado fuerte. Pero a verdade está sobrevalorada neste país. Bueno, mira os que minten que ben lle vai. Eso é verdad. Bueno, a ver, ti que pensas, Ánxela? En principio non estás moi de acordo coa mensaxe, por que pensas que o fan? Isto atenta contra o sentimento de alguén? Entramos na liberdade de expresión? Comentarios? Home, pois, sinceramente, penso que sí que pode chegar a ferir as persoas, porque, non sei, todos somos iguales independentemente do que seamos. Non sei, non só existen... O sea, por ser home non tens por que serlo toda a vida. Igual ti decides cambiarte e ser unha muller e non tens por que non facelo. E os nenos, hai nenos efectivamente que nacen con, sí, con sí. Non sei como se dice vagina en galego, pero que nacen con órganos sexuais femininos, sí. Non sei, creo que máis frecuente é eso, non sei se tamén pasa ao revés. Non sei, non teño datos. Hilda, a ver, se ven o autobús, que opinas do autobús? No, a mí non me parece ben a Esta mensaxe é o que non entendo porque a organización se chama Faite Oír, era? Hazte Oír. Ellos hablan castellano. Claro. Hazte Oír. Bueno, non son galegos, lóxicamente. E o non ser galegos tamén é lóxico que... Pero, claro, a xente xa lle di, háztelo mirar. Non entendo. Porque se chama así, porque non sei. Sí. Tería que ser... No, todo o contrario, como unha reivindicación. Pero que para eles están no certo. Claro, y entón... eles pensan eso, entonces, pues... Bueno. Eso. Tan riquiña. Eu non estou de acordo, pero... É que eles, pues... Pero tamén en liberdade de expresión, a ver, porque xa sabedes que este autobús paralizouse en algúns concellos grandes. Creo que en Madrid, non sei se creo que en Madrid que sí que paralizaron. En Zaragoza creo que estaban pendientes, en Barcelona non sei, pero houbo concellos que din por aquí no pasa. E iso tamén é cortarlle esa liberdade de expresión ou non? A mí pero... parece menos mal que fagan eso, porque hai persoas que sí que se poden sentir mal por eso, porque a ver, é que como é como si estuveras, non sei, como insultando a alguén o... Claro, como dixemos sempre, hai liberdade de expresión, pero hasta un límite, non? Hasta que non ofendes a nadie. E iso pode ser ofensivo para moitas persoas. É que o límite é o difícil de marcar. Xa, pero teñen que ser conscientes tamén de que é unha mensaxe un pouco, bueno, un pouco bastante forte. Se eu saco unha pancarta que di todos os negros me dan asco, tamén... que pensaríades? Pois, que tamén podes ofender a xente. Claro, seguramente os negros ou os negros son moi listos e din, e a mí que me importa lo que diga esta, ¿no? Claro. Virgi. Que eu penso que se estamos buscando a igualdade, que feitos así o que mostran que realmente hai xente que non, que o concepto de liberdade ou de igualdade que ante algunhas minorías que non o aceptan igual. Non sei explicarme. Que igual din, sí, igualdade sí, pero, ese pero é o que marca esa diferencia. Bueno, xa que non veña aquí o autobús, non? Non. Porque habería xente, non sei se xa tivo problemas, se xa atentaron contra él, non sei, eh? É dicir, eu vin que me falla o meu micro. Eu vin fotos en internet, pero creo que eran de broma. Onde lle pinchaban as rodas, onde lle, bueno, queimaban, onde de todo. Pero bueno, si ven por aquí por Galicia, seguramente pues fan un montón de coñas, xa estou vendo os de Land Rover ali pintando e tal, pues non sei que lle farán un montón de bromas e seguiremos falando do tema. Bueno, vamos a falar dun eurodiputado polaco, non falo así de alguén que vaya por aí sin ser escoitado, ¿eh? Falo dun señor que fala para os europeos, que fala para moita xente, que fala para moitos oídos. E é, como digo, eurodiputado polaco, este mércores falou e defendeu a brecha salarial que hai entre homes e mulleres. Xa sabedes que as mulleres, polo mesmo emprego, polas mesmas funcións, cobran menos que os homes, xeralmente, non? Xeralmente. El defendía que está ben que cobren menos e en palabras concretas dixo: las mujeres deben ganar menos que los hombres porque son más débiles, más pequeñas, menos inteligentes. Houve unha parlamentaria española, Irache García, que respondeu ás súas palabras defendendo que as mulleres teñen que ganar o mesmo, no mesmo traballo e no mesmo, digamos, nivel de talento, e dixo que ela estaba ali, que era muller e que estaba ali para defendelas. Vos que opinaríades se escoitades isto? Podedes chegar a ser parlamentarias, non o sei, pero que opinaríades se escoitarades a este señor ali? Pois eu diría que quizáis el se sinte inferior ás mulleres e por iso di eso, porque non sei, non considero que unha muller por ser muller sea inferior a calquera home. Pero sí que é certo que cobran menos. Sí, por eso, porque non me parece normal tampouco. Si defendemos a igualdade, defendemos a igualdade en todos os sentidos, e as mulleres e os homens deberían cobrar o mesmo. Agora que chega o día 8 de marzo, que é o día que internacional ou mundial da muller traballadora ou algo así, ¿no? Que sirve para algo, por certo. Non sei. Non sei se hai actos convocados tampouco. Si, sí, actos sempre hai algún, polo menos no instituto. Sempre se fan así, sobre todo para os cursos máis máis pequenos, para os máis pequenos fanse obras ou charlas. Para que se vaya mentalizando. Digo, para que vayan, sí, mentalizándose, sí, non? Sí, o sí, entendendo. Home, neste concello, realmente, temos alcaldesa, que é muller, as concelleiras que ten con dedicación exclusiva son mulleres, antigua alcaldesa tamén era muller, agora é conselleira, e hai mulleres tamén conselleiras. Sí que é certo que o presidente da Xunta é un home, pero e o presidente do goberno tamén. Pero sí que, home, en Melide non vexo eu aínda moita discriminación. Hai muller policía, estou pensando agora mesmo, sí, na radio tres e tres mulleres. Non sei, non vexo así moito, moito. Hai outros concellos que sí que teñen todo homes, pero aquí, non sei se o pensades, tedes moitos mestres no instituto que se sean homes ou máis mulleres. Por aí andarán, sí, eh? Sí, máis ou menos. Sí. E no, a nivel médico? Pois por aí tamén. No, ¿no? Eu creo que hai máis médicos, sí, pero poucos, tamén hai, sí, mulleres. A ver, as mulleres normalmente son enfermeras aquí. Sí. Non médicos, pero tamén hai, ten habido algunha, eh? Sí. Pediatras, sí, polo menos, sí. Estou pensando, non sei se hai Guardia Civil, non os coñezo, non sei se hai mulleres. E vos que coñezo, non. Son todo homes, pero non sei se hai algunha muller. E logo na escola infantil, non sei se son mulleres ou homes, e que claro, non coñezo moita xente. Pero en principio, o que eu coñezo, sí que hai bastante de muller. Sí, sí. Encargos que tradicionalmente. Coñecedes algunha muller, por exemplo, que sexa camionera, taxista? Eu sí. Taxista e camionera. Sí. Taxista? Sí, de aquí de Melide. Sí. Non me diga. Sí, sí. E camionera tamén? Sí. Pero non é a mesma? Non, non é a mesma. A camionera, o sea, non é de aquí, pero sí, tamén coñezo unha. Que punto? E que máis? Alguna así que por aquí pola comarca teña profesión tradicionalmente masculina? Eu é que, claro, non coñezo, entón non teño nin idea. Pois non sei. Eu tampouco sei. Que traballen nas obras, por exemplo, a típica obra que se fai grande, que sempre ves aí os homes coa funda e tal, co casco. Eu creo que non coñezo ningún. Peón de albañil, que se chama, ou algo así. Desas creo que non. Eu vi en solo homes, sí. Non hai. Bueno, en todo caso, ainda non opino Hilda, pero como xa coñezo, que teñen que cobrar o mesmo, non? Sí. Igualdade. Virgi, sentencia aí. No, o mesmo. Aparte, supónse que ele está representando o seu país e que diga algo así. Sí, ele non é dun, pues, non é dun grupo político concreto, eh? Dicir, non sei explicarlo, non sei como va, pero non é dun grupo político concreto, porque se fora o mellor o grupo xa lle estaría tirando das orellas, pero non o sei. Bueno, cando cheguedes a ser parlamentarias, gustaría a vos? Non sei. Non o podo creer. Non teñen ganas de ser parlamentarias. Europeas, ademais, estar ali defendendo potentemente. Bueno, eu defendería as mulleres. Bueno, a igualdade, non as mulleres, a igualdade. Hilda pasa de ir al Parlamento, pero vamos, con toda su tranquilidad. No, é que eu non sei, igual poñeríame bastante nerviosa ao falar en público. Pero coa, entonces, non te pos nerviosa ao falar en público, porque co repaso que levas aquí na radio, xa vas curtida. Sí, claro, pero na radio non me ve nadie. Solo pero falas. Xa, pero non é o mismo. Vaste soltando e practicando. Pero non así. Non é Virginia. Por unha parte sí, pero por outra no. Por que? No, polo que dicía Hilda, de que non é igual falar así sen ninguén diante. Por unha parte sí, porque a ver, sería divertido defender. Estabas ali encantada. Claro. No, vendo que toda esa xente te escoita. Bueno, pois pues último tema, se non tedes máis, é o Circo Viena, que está aquí en Melide, un circo que tivo grandes manifestacións en contra aquí en Galicia, en varios concellos, porque eles chegan co seu circo. Nese espectáculo que ofrecen, intentan moitas veces teñen un oso que non é deles, pero alquílano, o dono, e entón o dono vai co oso, e como teñen, digamos, amaestrado e forzado para facer certos números, o oso está na pista. Entón, houbo, lóxicamente, concellos nos que tiveron manifestantes en frente que defendían que o lugar para un oso non é unha pista de circo. Que opinades deste tema? Aquí en Melide, bueno, en Arzúa, lóxicamente non puideron sacar o oso á escena. Aquí en Melide tampouco van a sacar, e en moitos concellos está completamente prohibido, no pleno, ademais do concello, está completamente prohibido que participen animais nas pistas do circo, non? Hai 51 concellos en Galicia que o teñen prohibido. Que opinades? E que opinades en xeral do circo? Nada, ellas non son de circo. A ver. Pareceme ben a proposta dos concellos para que os non salgan animales a pista, porque claro, para facer eses números pois terán que amestralos, e eso pois claro, é un animal, entonces pois igual probablemente utilicen violencia con eles, e sí, porque a bicos no, ¿verdad? Claro, no. A bicos é difícil. Non creo que fagan caso. A bicos, entonces, é difícil que un animal salvaxe pase por aros de fuego e cosas dese estilo. Non creo que lle apeteza moito. Bueno, e en xeral do circo, que opinades? Fuchedes algunha vez o circo? Sí. Sí. Sí. Sí. Pero onde aquí me lide? Sí. Ah, eu non sabía que paraban circos aquí. E que tal? Gustou vos, bueno, non? É que eu cando era pequena iba máis ben aos cirquitos estes, pero non con sí. animales, os típicos que estaban os teletubbies, estas cousas. Bueno, moi ben. Os teletubbies están porque queren estar, non? Sí. Seguramente o tigre non estea por gusto, non decide. Recordo de ir a ese, de ir a un que tamén estaba Sinchan, e non sei, dese estilo. Despois de animais tamén teño, o sea, tamén fun algunha vez, pero... Uh-huh. Hilda, eres de circo? Hombre, non me gustan, pero sí que recordo unha vez así, que fun cando era pequena, creo que solo fun unha vez. Creo que sí que había animales. Eu empecé a chorar, non me acordo por qué. Porque xa levabas a vena do respeto dentro. Claro. E entón dixeches, no, estos aquí non queren estar. Pero dá moitísimo medo, porque había un cabalo. Claro, pues estaba atado, pero estaba como dando patadas, intentando liberarse. Preguntáronme si quería salir. Eu dixen que no, e puxenme a chorar. Pero si quería salir ti a pista. Sí, para, sabes isto que en plan que che din voluntario, claro, voluntario a la pista, pues Hilda. Dixeches, sí. No, paso. No. Puxenme a chorar, logo non me deron un globo que ellos daban a todos. Mira, que malos, eh. Lástima que non recordes o nome do circo, porque dicíamolo aquí para facerlles publicidade negativa. Virgi. Sí, sí, creo que solo fun unha vez ao circo. E que tal a experiencia? Agobiaime bastante, porque sí que había animales. Os que habían era, creo que unha serpe. E xa, non é que me den asco nin nada por o estilo, pero agobiaime porque nese momento era en plan, porque hai aquí un animal, cando este animal non debería estar aquí. Ah, xa tiñas tamén, sí, tamén a vena do respeto, ¿no? Bueno, sí, pareceme moi ben. Oye, si vos toca nacer en un circo, estos circos que van recorrendo España, que xa sabedes que teñen, lóxicamente, nenos, a xente de circo, e os nenos teñen que ir con eles, que opinaríades? Pues, home, pois, pues, bueno, supoño que se pasara eso, que ti tomarías como algo normal esa vida, porque se os teus pais traballan neso, os teus avós, a tua familia, pois veríalo como algo normal. Si, sí, de pequeno veríalo como, claro, algo normal, e despois, pois, a medida depende que te irás facendo maior, claro, igual te das conta de que eso non che gusta ou de que si ya queres seguir con él. Claro. Claro, hai moitos nenos que tradicionalmente fanse trapecistas, sí, porque os seus pais, sí, son. Ti, a ver, en circo, non sei, Ángela, ti que farías? Trapecio, malabares, payasos, magia. Ay, no, malabares no, que se me da moi mal. Entón, a ver, escolle algo. Hilda, ti que farías? Ai, non sei. Ai. Hilda, presentar eu como bailar, molto. Eu bailar, chego bailar. Hilda, ti? Non sei. Testo que andas por unha corda. Ui, que ben. Non sei como se chaman exactamente. A corda pero... fluxa, pero sí. Non sei. Moi ben, aí en equilibrio. Virgi, ti que farías? Sería trapecista. Ah, trapecista, sí. Eu diría, eu pensaba que ibas a decir, vai, eu vendía as entradas ali, o ticket para estar tranquila e así que non me agobiara mucho. Bueno, pois pues, a ver, decídeme algo máis que se non deixámolo aquí. Que tal de carnaval, de Entroido? Ben. Ben. Ben. Bueno, ben, estudiando. Non se disfrutou moito. Que pasou, di? Ah, que eu vin os... O bueno, non sei moi ben como definilo. O festival este que son dos Dark Queen. Eu tamén. É que houve moitísima polémica co que gañou, pero a mí, o sea, personalmente encantoume. Foi estou contigo. Eu non estou aquí para opinar, pero opino. Estou contigo. Foi o mellor, sí. Ganou. Sí. Representaba... Claro, hai polémica porque, inda que eso ten un xurado, e o xurado é o que ten que opinar, e deronlle o primeiro premio, e punto... Sí. O obispo xa dixo que eso non pode ser. E de feito fixo unha declaración que dicía algo así como que ele estaba despois de ver eso, que estaba moitísimo máis triste que despois de que sucedera un accidente, que non sei que accidente era. Claro, despois tivo que pedir perdón públicamente porque afectou as familias as que lle pasara o accidente. Se le foi la boca, sí. Que se dice. Vichedes vos o tema drag? No, é que non sei como se chama. É precioso, eu tamén o vexo. Que non sei como se chama exactamente. Está dentro do que é o Carnaval de Tenerife, non? E son os drags que aparecen con esas plataformas enormes, cunhas coreografías imposibles, fan o espagate increíble. Sí, eu veno nas noticias, pero non vin o que é o concurso. O que ganou tiña un trozo de coreografía de Madonna, non? É que ahora mesmo non me acordo, pero creo que sí. De Like a Virgin, sí. Sí. Bueno, pues nada, pues saludamos aquí ao que ganou e ao obispo, ¿no? Que tomen unha caña xuntos que seguro que chegan a un acordo. O mellor o que gañou, a máis o obispo porque estaba vendo, se non lle gusta o espectáculo que non o vexa, digo eu. Xa. No, porque o rapaz non creo que lle fixera dano a nadie, pero estamos no tema de antes, é dicir, sí. O mellor eriulle a sensibilidade. Bueno, que tomen unha caña xuntos e así, o mellor para o ano que ven fará un espectáculo. Xuntos. Xuntos, nunca se sabe. Como dice Paloma San Basilio, nenas, moitísimas gracias. A ti. Gracias. A vostedes, xa saben que dentro de un momento temos sorteo de entradas, temos espectáculo, monólogos del Padre Merino hoxe na Fundación. Estás escoitando A Tarde en Melide con María Torre. Fala Melide, a emisora que non te decepciona, 90.5 da FM.